Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ez a szokásos jó podcast, mindig valahogy időpont egyeztetés okán átcsúszunk a szerdáról. Róna Dániel lesz a vendég, amikor a 21. kutatóközpont, jól mondom, 21. vagy 21? 21. 20, na ezt így már is megérte bejönni ma. Szóval a 21 kutatóközpont munkatársa, vezetője, alapítója, tudományos, minek kell nevezni, Dani, téged igazából? Igazgató, de a igazgató. Több is igaz, amit mondtál. Így, na ebben bíztam, szóval nem is nagyon akarom tovább habosítani itt a dolgot, szóval vele fogunk beszélgetni arról, ami szerintem sokakat izgat, hogy mi esély van a rendszerváltásra, a kormányváltásra, mert hogy hát azt kell tudni a 21 kutatóközpontról, hogy a legjobb, legközelibb, legpontosabb eredményt hoztak ki az EP választások kapcsán, amikor ugye sok kutatóközpont, vagy sok közelén kutató próbálta fel mérni a várható eredményt, és nem olyan régen, két hete jött ki az utolsó... Három, kiszámolja, úgy rohan az idő, szóval a választásokig már alig van idő, és 3 hét eltelt a legutóbbi óta, aminek az eredménye most, ha jól emlékszem, az volt az 52, segíts nekem, légy, hogy mi volt a... A pártot választani tudók között 48-38 volt a 48 volt a Tisza és 38 a Fidesz. Én ezt azt javaslom a nézők, a hallgatóknak, hogy ebből induljanak ki. A biztosban ott valóban nagyobb volt a különbség, ott 18% volt, ha jól emlékszem, de szerintem azok a fideszesek, akik most azt mondják, hogy valószínűleg elmennének, de nem biztosak, azok mozgósítva lesznek, úgyhogy én a 10-et tartom reálisabb különbségben. Majdnem belevágtunk a közepébe, de még nem hagyom, mert először el kell mondanom, hogy kérlek, iratkozz föl, kérlek, támogasd a csatorna működését, mert ebből készülnek ezek a videók, és a feliratkozás azért fontos, mert attól terjed, és itt most olyanok fognak elhangozni, ami iszonyú fontos, vagy hát szerintem legalábbis fontos, na jó, de akkor innen kezdem, hogy szia, Dali, mert hogy így legyen már egy köszönés. Köszönöm a meghívást. Ja, ne viccelj. De akkor most tényleg belevágtunk a közepébe, de igazából, ami engem szíven ütött, vagy ami érdekelt a leginkább, itt a közleményetekben megfogalmaztatok azért ilyen állításokat, és azt szerintem nagyon sokakat érdekel, mert, vagy másképp mondom, én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan már tulajdonképpen tutira veszik, hogy Tisza győzött, mert ilyen különbségeket hallunk, látunk, és egyfolytában az jön az ember felé, hogy óriásira vezet a Tisza. De volt egy olyan megállapítás közleményetekben, hogy bizony a Tiszának valami egész más teljesítményre van szüksége ahhoz, hogy ezt a mandátum többséget megszerezzen, mint a Fidesznek. Tehát valahogy úgy hangzik az első állítás, azt hiszem, amiről beszélni szeretnék, hogy a Fidesz mandátum többségéhez több szavazat kell, vagy hogy volt itt a konkrét... Fideszéhez kevesebb, a Tiszáihoz kell. Bocsánat, igen. De hogy ez miért van? Ja, nem, igen, az, hogy nem csak a győztest kompenzálja túl a választási rendszer, hanem kifejezetten a Fideszt. Jutalmazza. Igen. De ez miért van? Hogy ez így még nekem is, nem mondom, hogy nem tudnék érvelni mellette, de mindenképp meg kéne erőltetni magam. Igen, egy mandátum kalkulátort készítettünk, amit a Facebook oldalunkon nagy erőkkel posztoltunk, tehát hogyha... Ezt be is rakjuk majd a leírásba, ezt csak mondom mindenkinek, tehát... Jaj, de jó, köszönöm szépen. És annyit hadd mondjak el, hogy rengeteget dolgoztunk ezen, és hogyha valakinek tetszik, vagy úgy érzi, hogy ez jó, akkor megköszönjük, hogyha támogat. A mandátum kalkulátor első oldaláról lehet látni, hogy ezt hogy tudja megtenni. Úgyhogy jó, nézze meg. Abszolút. Én is így, én szoktunk néha ilyet így oda... neked beszélünk, hogy tényleg támogasd, mert ez is egy közösségi finanszírozásból létrejött mandátum kalkulátor, amit ha jól sejtem, akkor folyamatosan változni majd. Fog és frissülni fog. Igen, hogyha azt látjuk, hogy megváltozott a helyzet, akkor át fogjuk kalibrálni, de ugye az a lényeg, hogy a felhasználó maga tudja frissíteni, tehát beüti az országos szavazatarányt, amit reálisnak gondol, amit a legutóbbi közleménykutatásban látott, vagy bármit, amire kíváncsi, és a modell az kiszámolja a mandátumarányt, hogy ahhoz a szavazatarányhoz milyen mandátumarány társulna. És hogyha ezt sokáig próbálgatja az ember, akkor láthatja a tendenciákat. Mi egy ábrán összefoglaltuk, ez az összehasonlító becslés fület vagy címet viseli a kalkulátorban, tehát hogyha valaki ebbe elmerül, akkor ezt látni fogja, és ott lehet látni azt, amit most te is mondtál, hogy ha egyenlő a szavazat, tehát mondjuk nem tudom, 44%-ot kap mindkét nagy párt, akkor a Fidesznek lesz több mandátuma. Ahhoz, hogy a Tiszának többsége legyen, hogyha a Mi Hazánk is bejut a parlamentbe, akkor 5%-ponttal több szavazatot kell szereznie, mint a Fidesznek, hogy meglegyen az abszolút többsége. De emögött mi a magyarázat, hogy ez miért van? Több okra is visszavezető. A legfontosabb a választókerületek egyenlőtlensége. A választókerületekből 160 az egész országban, és ugye a mandátumoknak a többségét itt lehet megszerezni, és itt dől el a választás. Aki ezek közül megnyer mondjuk 55-60-at legalább, az fog kormányt alakítani. És ezek a választókerületek nem egyenlő nagyságúak, viszont mindegyik egy képviselőt választ meg, aki a legtöbb szavazatot kapja, az a körzet képviselője, az nyer. És átlagosan a kormánypárti választókerületek azok körülbelül 65 ezer lélekszámot jelentenek, míg az ellenzékiek körülbelül 75 ezret. Tehát az ellenzéki választókerületek valamivel nagyobbak, mint a kormánypártiak, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi mandátumot, ugyanannyi képviselőt többen választanak meg. Az ellenzéki szavazók közül több kell ahhoz, hogy ugyanannyi befolyásoló erejük legyen a választáson, mint a kormánypártiaknál. Úgy is mondhatnám, hogy az ellenzékiek szavazata kevesebbet ér ebben a választási rendszerben. Ez nem drámai, ez a hatás. A 65 ezer meg a 75 ezer nem egy óriási különbség, de pont akkor a különbség, hogy ilyet tud okozni, mint amit az előbb mondtam, és ez nem véletlen. Ez nem így alakult. Ezt Kubatov és a munkatársai így alakították. Tehát 2011-ben, amikor elfogadta az új választási törvényt a Fidesz, akkor direkt úgy húzták meg a választókerületeket, és most módosították is idén, Budapest kettővel kevesebb képviselőt delegálhat majd a következő parlamentben, ami nyilván ugye az ellenzéket hátrányosan érinti, Pest megye kettővel többet, és az egyenlőtlenségek tovább nőttek. Tehát minél kisebb egy választókerület, annál kormánypártibb, minél nagyobb egy választókerület, annál ellenzékibb, és most a változások miatt az összefüggés erősebb lett, mint korábban. Tehát ez az első számú ok. Mondjam a többit is? Igen, és aztán már így elkalandoztam, hogy még egyébként, mert hogy, tehát ezek a trükkök, amikre azt nagyon sokan nem is gondolnak, hogy mitől aránytalan a választási rendszer, majd még a trükkök érekelnek, de akkor először maradjunk ennél a topikra. Igen, tehát ez egy. A másik, hogy úgy számoltunk, hogy egy nemzetiségi képviselő a Fideszt erősíti. Ez így volt eddig, tehát Ritter Imre, aki eddig volt, most már nem ő lesz, de eddig ő volt a német nemzetiségi képviselő, ő neki teljesen bevallottan az volt a szerepfelfogása, hogy mindig a Fidesszel együtt szavaz. Tehát lényegében olyan, mintha ő is egy fideszes képviselő lett volna. Aztán ugye vannak a erdélyi, vajdasági határon túli magyarok, akik az elmúlt választásokon kb. 250 ezer levélszavazatot adtak le, ez kb. Plusz 2 mandátumot jelent a Fidesznek. Nem döntő ez sem, de akkor ez már plusz 3 mandátum a nemzetiségi képviselővel együtt. Tehát ez is egy oka. Aztán a következő, ami nagyon erősen torzítja a választói akaratot, az a nyugati magyaroknak a hátrányos megkülönböztetése. Tehát ezeknek az embereknek, akik Londonban, Egyesült Államokban, Németországban, Ausztriában dolgoznak, van magyarországi lakcímük, kb. Félmilliónak, vagy talán több is, mint félmilliónak közülük, de nem tartózkodnak Magyarországon az esetek nagy részében, és ők szavazhatnak ugyan, de egyrészt elektronikusan nem, levélben nem szavazhatnak, pedig ugye, hogyha erdélyek lennének, akkor szavazhatnának, tehát hogyha Londonban együtt mosogat egy erdélyi magyar, meg egy budapesti magyar, akkor abban az erdélyi szavazhat levélben, a budapesti meg nem. Szóval ez egyrészt egy hátrányos megkülönböztetés, másrészt mondjuk az Egyesült Államokban körülbelül 4 helyen szavazhatnak. San Franciscóban, Chicagóban, New Yorkban, Washingtonban, azt hiszem ez a 4. Na most, ha valaki ismeri az Egyesült Államok földrajzát, akkor mondjuk Floridából ez nem kis utat jelent. Tehát azért azt elvárni valakitől, hogy több ezer kilométert utazon az, hogy leadhassa a szavazatát, oda és vissza, de az Egyesült Királyságban is London, most talán már Birmingham meg Glasgow is szavazóhelység, de hát az is nagyon kevés, tehát ott is vannak olyanok, onnan nagyon, nagyon sokat kellene utazni. Szóval Fidesz mindent megtesz, hogy ezek az emberek ne szavazhassanak. Megint egy zárójelet hagyni csak, Románia hasonló helyzetben van, sőt, még több nyugaton dolgozó román van, mint magyar. Ők több száz szavazóhelységet kaptak, csak az Egyesült Királyságon belül. Tehát ami most 3 vagy 4 a magyaroknál, az a románoknál több száz. Tehát ott mindent megtettek, hogy a románok szavazhassanak. Ez mi múlik a román állam? Kormányzati akaraton. Igen. De hogy akkor ott nem tudom, az angol kormányon lebeszélik, hogy nem tudom, biztosítanak helységet, vagy kibérel az állam különböző helységek, különböző területek. Igen, ugye ez nem olyan bonyolult egy iskolát, egy közintézményt kibérelni. Vannak olyan országok, ahol elektronikusan is lehet szavazni, például Észtország. Ezt is meg lehetne oldani, ha lenne rá akarat. A levélszavazatot meg tudja oldani a magyar állam azoknak, akik nagy arányban Fidesz szavazók, akik viszont nagy arányban ellenzéki szavazók, azoknak nem. És azt, hogy a nyugati magyarok nagy arányban ellenzéki szavazók, azt mi 2022-ben megkutattuk, és elsőprő többségben azok voltak már akkor is, amikor még jóval gyengébb volt az ellenzék, mint most. Ez akkor, jól emlékszem, hogy 80-20 nagyjából körüli. Igen, és ezek az emberek az átlagnál fiatalabbak, képzettebbek, mobilisabbak, és a magyarországi média viszonyoknak nincsenek kitéve. Értelemszerűen a plakátokat sem kell annyiszor nézniük, mint nekünk, akik kalandvágyból ugye itt élünk Magyarországon. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős szabályozási kérdés, ami a Fidesz nagyon előnyösen, a ellenzéki pártokat nagyon hátrányosan érinti. És akkor van még egy tényező, ami már nem a választási rendszerből következik. Mi 1%-ot hozzáadtunk a Fidesznél az egyéni választókörzetekben a listához képest, a Tiszánál meg levontunk 1%-ot. Tehát, hogyha valaki azt mondta, hogy a Fidesz 40%-os országosan a tipje szerint, akkor egy olyan választókörzetben, ahol az országos átlag a Fidesz támogatottsága, tehát mondjuk ugyanúgy 40%, ott mi a mandátunk akkurát a 41-nek becsüli a Fidesz jelölt támogatottságát, és a Tisza esetében meg akkor 39-nek, ha az is 40 lenne. Azért, mert a Fidesz jelöltjei ismertebbek, jóval régebb óta vannak a politikai porondon, a nagyon nagy részük hivatalban lévő országgyűlési képviselő, és azt mutatja a kutatási tapasztalat, hogy van néhány választópolgár, aki annak ellenére, hogy nem fideszes, azért, mert személyesen ismeri vagy a képviselőt, vagy valamilyen tevékenysége van a képviselőnek, amit pozitív értelemben hozzá köt, ezért hajlandó, de azt is mutatja a választás szociológia, hogy azért ez elég kevés, tehát azért csak 1% plusz és mínusz, mert azért az emberek többsége az nem osztja meg a szavazatát. Most egyelőre így becsüljük, és erre írtuk, amit te is mondta, hogy ezt majd korrigáljuk, ha mást mutatnak az adatok, de azért ez is egy olyan, ami a Fidesznek kedvez. Ez nem azért van, mert a választási rendszer, hanem mert a tiszás képviselők politikában zöldfülű újoncok, ami persze szimpatikus is lehet sokaknak, de azért a választás szociológia azt mutatja, hogy a hivatalban lévő képviselő, az ismert képviselő, az néha egy picikét jobb eredményt tud elérni, mint a pártyalistás támogatottsága. Ja, és az összességében mekkora torzítás nagyjából, hogy a százalékot kell mondani, akkor itt hogy feküdjünk le aludni, hogy mennyivel kell többet teljesíteni a Tiszának? Hát, hogyha a Mi Hazánk bejut, és nem szeretné, hogy a Mi Hazánk legyen a mérleg nyelve, már pedig gondolom nem szeretné a Tisza, hogy ez legyen, akkor mi úgy becsültük, hogy nagyjából 5% pont. Tehát annyival kell többet szereznie, mint a Fidesznek, ahhoz, hogy az abszolút többsége meglegyen. A relatív többséghez 3 is elég lenne, csak megint akkor ugye a Mi Hazánk a mérleg nyelve. Ha Mi Hazánk nem jut be, akkor körülbelül 3% pont ez a különbség. Nyilván ez csak körülbelül, tehát azért ez nem egy patika mérleg. Nagyon sok választókerületben a becslés a mandátumkalkulátor szerint is pár száz szavazat dönt, tehát ezt nem várhatja el senki, vagy remélem nem várja el senki, hogy ilyen pontos legyen, meg ez nem egy jóslás, tehát itt a pillanatnyi állapotot be lehet ütni, és akkor a modell kiszámít valamit, de az, hogy fél év múlva mi fog történni, azt nem fogja megmondani a kalkulátor se, meg én se, meg aki megmondja, annak ne higgyetek. Szóval ezt így kell kezdeni, ez egy nagyságrend. Tehát amikor azt látja valaki, hogy 10% ponttal vezet a Tisza mondjuk a mi mérésünkben, hogy az milyen magabiztos, akkor mennyire egyértelmű a helyzet. Hát, hogyha úgy nézzük, hogy ha mondjuk csak 4% ponttal nyer, akkor valószínűleg nem lesz meg az abszolút többsége, nem tud kormányt alakítani. És eleve 3% pont a hiba határ, de az azt jelenti, hogy mindkét szereplőnél 3. Tehát a Tisza lehet, hogy 3-mal kevesebb, a Fidesz lehet, hogy 3-mal több. Persze. Nyilván fordítva is, de hogy azért itt van egy mérési bizonytalanság, és van az, hogy még 5 hónap hátra van. És akkor nem beszéltünk az egyéb torzító lehetőségekről, amik mondjuk a gyakorlatban. Hát erőforrás fölénye a Fidesznek például, vagy az, hogy megváltoztathatja a játékszabályokat bármikor, amikor akarja. Én azt szoktam mondani, hogy a támogatottsági előny a Tiszánál van, az nem kiegyenlített, de az esélyek kiegyenlítettek. Uh-huh. Éppen emiatt. És sokan azt mondják, hogy egyszerűen ahhoz, hogy rendszerváltás legyen, muszáj a kétharmados mandátum többséget elérni. Ott arra van kalkuláció, hogy ahhoz milyen arány kell. Igen, nagyon köszi, hogy kérdezted, mert itt is különböző arány kell a Fidesznek, meg a Tiszának. Persze egyébként a Fidesznek kevésbé van szüksége a kétharmadra, mert már elvégezték a munkát. A Tiszának, ha a Mi Hazánk bejut, akkor úgy becsülnénk, hogy nagyjából 18% pontos fölény kell, ami egy nagyon nagy fölény. A Fidesznek ebben az esetben egy 14% pont is elég. Ez megint nagyjából, tehát itt azért a 18, az lehet, hogy 19, lehet, hogy 17, de hogy egyrészt jóval több kell a Tiszának, másrészt meg hát amúgy is sok. Tehát, hogy, Ehhez már olyan választókereteket is meg kellene nyerni, amelyek elég fideszesek. Például Dombóvár, ahol volt egy időközi választás, és 60%-kal nyert a Fidesz, igaz, nem a Tiszával szemben, hanem a Mi Hazánkkal meg a DK-val szemben, az például pont a határán van annak, amit lehet, hogy már meg kéne nyerni. De legalábbis Tolna megyéből valamit meg kéne nyerni. Abból három, és mind a három nagyon, nagyon fideszes, az országos átlagnál jóval fideszesebb. Tehát körülbelül 10 olyan választókerület van, amit nem kellene megnyerni a Tiszának, hogyha kétharmadot akar kapni. Megint csak nagyságrendről beszélek, és ugye 160, tehát az azt jelenti, hogy a 90%-át meg kéne nyerni. Ami hát egy óriási szám, és mondom, itt vannak olyanok, ahol a legnagyobb város az 20 000-es, és a község, vagy a választókerületnek a nagy része községek, falvak. Tehát ez egy nagyon, nagyon kemény dió ez a kétharmad, ahhoz nagyon össze kéne esni a Fidesznek, vagy valami váratlannak kéne történnie. Szerintem, ha a jelenlegi preferenciákkal lenne a választás, akkor nem lenne kétharmad. Aha, de sokan azt gondolják, hogy már meg lenne, nem? Tehát én, hát azt, hogy mit gondolnak? Ne, értem, csak hogy ezt akkor jó lehűteni a kedélyeket, hát hogy akkor, mondjuk úgy, hogy bízunk benne, hogy munkára sarkal sokakat, vagy én legalábbis, mint hogy mondjam, elkötelezett ellenzéki, ez azt hiszem, mindegy. Szóval, hogy fontos ebből azt a tanulságot levonni, hogy nem dőlhet hátra senki, tehát nincs lejátszva ez a meccs. Hát egyébként a Tiszán nem látom a hátradőlésnek a jeleit. Tehát, szavazókon vagy választókon én azt érzem egy csomó helyzetben, hogy jó, már meg... Tehát, most nem mondom, hogy sok múlik azon, igen, hogy a de ugyanakkor, vagy ugyanakkor van az ellenkezője, hogy vannak olyan tiszások, akik azt gondolják, hogy a Fidesz fog nyerni. Ugye ezt is meg szoktuk kérdezni, hogy ki fog nyerni, és ez jóval szorosabb, mint a pártverseny. Tehát egy picit többen gondolják, hogy a Fidesz fog nyerni, mint ahányan a Fideszre szavaznának. A legutóbbi mérésünkben 2% ponttal azt hiszem több is volt az, aki azt mondta, hogy a Fidesz fog nyerni, pedig a Tisza vezetett 7% ponttal a teljes mintában. Tehát a tiszásoknak a 80%-a körülbelül az bízott a győzelem. Nem, a bízott az nem jó szó, mert az is bízik, aki nem erre számít. Arra számított a tiszások 80%-a, hogy nyerni fog a Tisza, de volt körülbelül 5%, aki Fidesz győzelemre számított, és körülbelül 15%, aki nem tudta megmondani. Egyébként nem mint tiszás, hanem mint választópolgár, én is a nem tudom mot jelölném meg a saját kérdésemre. Tehát ez, mint próbáltam érveket felsorakoztatni, ez annyira nyílt még ez a meccs. És egyébként azt mértük, hogy a magyar társadalom egyharmada nem tudommal válaszolt, ami példátlanul magas arány. Megnéztem, hogy a medián mit mért 4 éve, mert mi akkor még nem mértünk, és akkor az volt, hogy több mint 60% Fidesz győzelemre számított, körülbelül 20% számított a ellenzéki összefogásnak a győzelmére, ez majdnem pont 4 éves, ez az adat. És 20% volt, aki nem tudommal válaszolt, tehát 60-20 arányban óriási többségben gondolta a társadalom, hogy a Fidesz fog nyerni. Hát mondhatnám, hogy igazuk volt azoknak, igen, akik ezt válaszolták, de még az ellenzéki szavazók körében is nagyon sokan Fidesz győzelemre számítottak, és ez még nem a kampány legrosszabb részén volt. Tehát ez még 2021-ben volt, még a háború kitörése előtt, amikor az ellenzék még annyira nem állt rosszul, mint amennyire kikapott a végén. Tehát szerintem 2 nappal a választás előtt már többen mondták volna, hogy a Fidesz fog nyerni 2021-ben. Szóval ahhoz képest persze nagyon megfordult a várakozás is, meg a széljárás is, de hogy itt a Tiszának 2 problémát is kezelni kell. Az egyik, amit mondtál, az elkényelmesedés, a másik, amiről most én beszélek, a kis hitűség. Na, de ez is az okokat méritek egyébként? Tehát, hogy vagy arra van bármilyen adat, hogy mivel indokolja magának az ember, hogy bár a Tiszára fog szavazni, drukkol neki, de nem hisz abban, hogy megnyeri a választást, vagy hogy másik oldalról, hogy a Fidesz fogja nyerni? Hát ehhez azért kvalitatív kutatás, fókuszcsoport meg hasonlók kellenének, de van fogalmunk róla más kutatási adatokból. Tehát az egyik, amit látunk, hogy nyilván kis településen, hogyha egy tiszás kis településen lakik, akkor ott a közvetlen környezete nagyobb arányban fideszes. És miből tud kiindulni az ember? A közvetlen környezetéből mindenképp, és ha azt látja, hogy a közvetlen környezetében több a fideszes, akkor kevésbé lesz optimista a saját győzelmi esélyeit illetően. Nyilván Budapesten ott más a helyzet, ott ellenzéki többség van, de a fideszesek, a budapesti fideszesek nem bizonytalanodnak el a győzelembe, mert annyira hozzászoktak. És ez a másik tényező, hogy ha az ember nem tud valamit, akkor miből indul ki, hogy eddig hogy volt? És hát eddig úgy volt, hogy a Fidesz nyert. 4-szer is, 2/3-dal. És eddig is volt olyan, hogy az ellenzék számára reményteljesebbnek tűnt a dolog, de aztán nem úgy lett. Úgyhogy én egyáltalán nem lepődök meg, hogy kiegyenlített a győzelmi várakozás, sőt, inkább azon lepődök meg, hogy ilyen sokan elhiszik, hogy a Tisza fog nyerni. Értem, hogy a közvéleménykutatások közül az, amit nem a kormánypárt fizet, már nagyjából egy éve mindegyik azt mutatja, hogy a Tisza vezet, de hogy azért sokan szkeptikusak ezzel kapcsolatban, sokan inkább a saját tapasztalatukból indulnak ki, meg hát azért azt is látják az emberek, hogy itt nem arról van szó, hogy egy demokráciában mindenki elmondja az érveit, és aki okosabban érvel, az nyer, hanem itt egy államgépezet van, ami sokszor pártos célokat szolgál. Ugye pont annak mondom, aki a rendőrségen is ezt megtapasztal, vagy akihoz nemrég kijött a rendőrség. Tehát, hogy ha valakinek nem kell ezt bizonygatnom, akkor azt gondolom te vagy, hogy... Van tapasztalatom, igen. Hogy állami szerveket hogy tudnak pártcélok szolgálatába állítani. Tehát ez is szerintem okot adhat az óvatosságra, sok ellenzéki szavazó számára. Hát meg igen, mert én erre akartam utalni, ami nyilván nem neked címezhető kérdés, hogy valójában hogy tudja még befolyásolni a Fidesz választásokat túl ezen, hogy egyébként a jelen, hogy olyan támogatottsági adatok, hogy néznek ide, amit itt csalásként foglalnánk össze a szem, amivel beletartozik ez is, hogy mondjuk az állammal szemmel kell politizálni egy ellenzéki pártnak, de az is akár hallottam ilyenről, vagy hát fölhívott egész konkrétan valaki, hogy ő tud róla, hogy mondjuk a határon túli szavazatokat duplázzák adott esetben, tehát hogy egyszerűen leszavaznak levélben a határon túlról, de egyébként bejelentett lakcímmel Magyarországról is, mert hogy de ha bejelentett lakcíme van, akkor eleve nem kéne levélben szavaznia. Elvileg, csak hogy a gyakorlatban ezt ugye nem, ha akarják összeesítik, ha nem akarják, nem összesítik, hogy ki az, akinek van, vagy lett azóta bejelentett lakcíme, mint hogy felkerült a listára, és akkor mivel nincsen benne érdek különösebben, vagy mondjuk, hogy ellenérdek, na mindegy. Nem is az a lényeg, hogy tehát már azt, erre akartam kiútni, vagy kilukadni, hogy arra azért van bármi, hogy mondjuk ezeket az erőforrásokat, amit így államiként foglalunk össze, ezek mennyit tudnak hozzáadni adott esetben? Igen? Hát nyilván most nem tudok egy konkrét számot mondani, de hogy én nem is a direkt választási csalást tartom valószínűleg, mert ott lesznek az ellenzéki delegáltak a szavazatszámláló bizottságban. 2022-ben sem ez volt a jellemző. Nem állítom, hogy ez teljesen kizár, de inkább amit jobban el tudok képzelni, hogy egy közmunkafelügyelő azt mondja a közmunkásoknak, hogy ha másnap is szeretnétek itt dolgozni, akkor kérem a fotókat. Na így, ilyenekre gondolok. Vagy egy nyugdíjas otthonba, amikor a mozgó urnát kiviszik, mert nagyon sok nincs ilyen egészségi állapotban, hogy elmenjen szavazni, akkor ott nem biztos, hogy a szavazás titkosságát az biztosítják, és lehet, hogy úgy néz ki, mint a Horthy korszakban vidéken Magyarországon, hogy nyílt szavazás van. Gyakorlatilag. És ott biztos vagyok benne, hogy az esetek jelentős része, mert nem mondom, hogy mindegyikben, tehát ne gondolja most, ha valaki nyugdíjas otthonban dolgozik, hogy őt személy szerint vádolom, de szerintem ez nem ritka, hogy ez történik, különösen vidéki kis települési nyugdíjas otthonokban, hogy nyomás alatt van a dolgozó. Vagy az 5. kerületben a belvárosban. Most tényleg, én tudom, ott konkrétan tudom, hogy így zárt. Akkor nem is kell. Ez mondom, hogy igen. Szóval nyomás alatt van az igazgató, nyomás alatt van a dolgozó, és nyomás alatt van a nyugdíjas. És nagyon sok hasonló példát lehetne mondani, tehát egyrészt a választók megfélemlítése, zsarolása, a nyomásgyakorlás, ez egyik, a másik meg ugye a, mondjuk úgy, hogy pozitív ösztönző, de hát olyan nagyon pozitívnak nem lehet azt se tekinteni, hogy valaki egyszerűen felajánl egy tál ételt azért, hogy valaki ezt a szavazatával meghálálja, és sajnos vannak olyan honfitársaink, akik olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nehezen tudnak nemet mondani egy ilyen ajánlatra, bármennyire is fura ez Budapestről nézve. Nem állítom, hogy ez több százezres lenne, amit most mondtam. Lehet, hogy néhány ezres, lehet, hogy kevés tízezres. Én szerintem ez a valódi nagyságrend. De nagyon sok választókerület lesz, ahol pár száz szavazat dönt. Az is lehet, hogy lesz ilyen, ahol pár tucat. És ez is számíthat. Szóval én inkább ilyen típusú választási visszaélések. Nem is, inkább talán ez a jobb szó, mert a csalásnál az ember azt gondolja, hogy egyszerűen rosszul számolják össze, de inkább ilyenfajta választási visszaélésekre számítok, és ez nem az én jós tehetségem, hanem megint ezek dokumentáltak. Tehát most amiket mondtam ezekről, az átlátszótól kezdve a 444-en át rengeteg oknyomozó újságíró írt, hogy ez megtörtént a múltban, és valószínűleg meg fog történni a jövőben is. Jó, most akkor egyet lépünk hátra viszont, tehát ez akkor igazából azt látjuk, hogy ne dőljön hátra senki, aki ellenzéki győzelmet szeretne, mert hogy van teendő bőven. Egyszer ugye látjuk, hogy mennyivel többet kell szerezni a Tiszának ahhoz, hogy a jelen helyzetből nyerjen, másrészt nem tudjuk, mi következik még, de ha egyet hátra lépünk, és a trendeket nézzük meg, akkor mondjuk a Tisza, vagy az elmúlt egy évben, és értem, hogy jósolni nem fog szeretni, vagy akarni, de hát ki kell, hogy préseljen majd belőle, hogy mi lesz majd, de hogy a trendek alapján mi rajzolódik ki, hogy a két napja mondta Magyar Péter a Telexen, hogy soha ilyen jól nem álltak. Mennyire igaz ez az állítás, vagy mit látsz a trendekből? Hát az, hogy két napja mi volt, azt még én se tudom, mert ahhoz nagyon friss kutatási adatok kellenének. Ugye a legutóbbi mérésünk 3 héttel ezelőtti körülbelül, én azt látom, hogy nagyon stabil, tehát körülbelül ilyen május-június környékére beállt, addig volt egy erőteljes előretörése a Tiszának, és május-június környékén ez beállt, a nyáron még azt nem mondom, hogy a Fidesz új szavazókat szerzett, de a meglévők aktivitását még fokozni is tudta, és azóta én azt látom, hogy bármilyen egetrengetőnek tűnő esemény is történik, ami persze csak annak egetrengető, aki figyeli a politikát, és ezeknek az embereknek az elsőprő többsége már rég eldöntött, hogy melyik pártra szavaz. Pont azok, akik meg még meggyőzhetőek, azok meg kevésbé figyelik még a politikát. Tehát éppen ezért nagyon nagyfokú a stabilitás, és nagyon nagy és durva és rendkívüli és szokatlan dolgoknak kéne történni ahhoz, hogy egy-egy esemény alapvetően megváltoztassa a párt preferenciát. Tehát én inkább ezzel az unalmas konklúzióval tudnék jönni, hogy egy ilyen állóháború van, és nagyjából ugyanazt mutatják az adataink. A Tiszát egyébként 3 egymás követő hónapban csontra ugyanúgy 48%-ra mértük a választani tudók körében, és a Fidesz is egyszer 37 volt, és kétszer 38. Tehát ez persze véletlen, mert 3% pontaiba határ, tehát bár ennél nagyobb ingadozás is benne van, de hogy ez jól jelzi, hogy mennyire beálltak. Az látszik, hogy a Mi Hazánknak jó esélye van bejutni a parlamentbe, ott egy 7-8%-nyi szavazót látunk, akiknek a részvételi hajlandósága picit alacsonyabb, tehát nem biztos, hogy a szavazáson részvevők körébe is ilyen magas lenne, ha most lenne, de ott is több mint 5%. Tehát az nagyon valószínűleg tűnik, hogy a Mi Hazánk most bejutna, ha most lenne. A DK és az MKKP esetében viszont azt látjuk, hogy 2-3% körül ingadoznak. Egyik mérésben 3, másikba 2, de már rég volt az, hogy 4 legyen. Olyan, hogy 5 legyen, arra meg őszintén nem emlékszem. Nem tudnám megmondani. Össze kéne fogniuk, nem? Vicceltem minden, mindenkitől elnézést kérek. Igen, tehát, hogy... Szóval... És a tendencia is az, hogy inkább egy ilyen lassú stagnálás, enyhe visszaesések, ami olyan szempontból racionális választói oldalról nézve, hogy nyilván az ő szavazóik is kormányváltást akarnak az esetek többségében. Tudom, hogy a DK szokott így érvelni, hogy baloldali szavazókra, vagy baloldali képviselőkre is szükség van, és vannak olyan szavazók, akiknek ez a legfontosabb. De én azt látom, hogy a választópolgárok, az ellenzéki választópolgárok elsőprő többségének nem ez a fontos, hanem az, hogy Orbánt leváltsuk. Talán helyesebb is őket anti-orbánista választónak hívni, ez a többségnél vagy a nagy résznél jobban megfogja a lényeget, mint az, hogy baloldali, jobboldali vagy bármi más. Úgyhogy ezért a DK most egy hatalmas ellenszélben van. És ez nem... Most ne vegyél komolyan egészen. De akkor erre megoldást hozta a humanisták megjelenése, nem? Tehát ugye az valami kiútat jelentett ebből a katyvaszból, hogy végre van egy párt, amelyikre érték alapon lehet szavazni. Már korábban is akartam mondani, hogy én azt mondom, amit elemzőként látok, az, hogy kire szavaz, ki mire, kiben látja a kiútat, a megváltót, bárkit, az mindenkinek a saját joga. Tehát abban is van racionalitás, hogyha valaki olyan pártra szavaz, amiről tudja, hogy nem fog bejutni. Mert ha azt gondolja, hogy az jó, és az összes többi rossz, akkor miért ne szavazzon arra? Tehát én nem akarok senkit rábeszélni semmire, csak én azt mondom, hogy azt látom, hogy a DK-nak nehéz dolga van. Jó, de akkor a humanistáknak is nehéz dolga van, erre akartam kiukadni. Hogy... Nehéz az egy understatement, szóval... Szóval látsz bármi esélyt, hogy most engedjük el a humanistákat, nem akarok rajtuk gúnyolódni tényleg, de hát számomra, hogy na mindegy. De hogy van bármilyen esélye ezek szerint bárki másnak bekerülnie, ha jól értem, senkinek. Nem akarom azt mondani, hogy kizárt, mert 5 hónap hosszú idő, történhetnek dolgok, tehát ilyet nem fogok mondani, hogy kizárt, de a humanistákhoz képest az MKKP meg a DK nagyságrendekkel jobb helyzetben van. Erőforrások tekintetében, ismertség, jelöltek, aláírás gyűjtő képesség, vagy szerző képesség, támogatottság minden szempontból, és nekik is nagyon nehéz dolguk van. Tehát akkor gondolhatjuk, hogy egy új pártnak, és hogyha egy új párt a legnagyobb lendülettel és legnagyobb lelkesedés közepette indulna, akkor is nehéz dolga lenne, de a humanistáknál én nagyon nem ezt látom. Dolgoztál a Párbeszéddel is, meg dolgoztál a Momentummal is régebben, tehát valamennyire beleláttál az ő. Ismerem a Ricsit is, meg a Katkát is. Hát meg úgy egyáltalán, hogy mondjam, mint a szervezeti kultúrája vagy mozgása, hogy ott látsz ebben egy kiugró potenciált, hogy akkor ők most valamit tudnak virítani, mert DK-hoz, MKKP-hoz képest, vagy az igazából, vagy értem, illik kérdezni inkább. Hát ez elemzői kérdés, úgyhogy szívesen válaszok. Szívesen válaszok rá, de nem tudok biztató dolgot mondani. Tehát nem tudok olyan tényezőt mondani, ami arra mutat, hogy tehát, ugyan az igaz lenne, hogy új pártra nagy igény volt az elmúlt évtizedekben a magyar társadalomban, de ez a Tisza szemében megérkezett, és tényleg a nagy igény az látszódott is, és a Tisza megjelenése óta kisebb az igény az új pártra. Ez egyik. A másik, hogy ha megnézzük az elnevezésüket, humanisták, ha megnézzük a színüket, rózsaszín, ha megnézzük a mondani valójukat, több szivárványos zászló, több EU zászló, ez nem hogy vidéken, de még belvárosi, belpesti kerületekben is olyan, ami egy szűk réteg számára nagyon kedves és nagyon fontos, de a társadalom jó része számára ez a sokadlagos probléma most. Tehát, és eleve az a réteg, akikre ők céloznak, ez a nagyvárosi liberális értelmiség, ott van az MKKP, ugyanaz, most a humanisták egy, akkor MKKP 2, DK 3. Parlamenti pártok közül nehéz megmondani, hogy melyik fog lesz képes elindulni, de azért könnyen elképzelhető, hogy vagy a Párbeszéd, vagy az LMP, vagy az MSZP ezek közül indul, és az szintén ezekre a szavazókra számíthat. Ezeknek a szavazóknak a nagy része egyébként eleve a Tiszánál van most jelen pillanatban. Tehát egy eleve szűk célcsoport, és ott is van egy túlkínálat, tehát nagyon kevés szavazóra nagyon sok párt lő. Szóval ezért is van nehéz dolga, és minél hosszabban faggatsz, annál hosszabban fogom sorolni a nehézségeket, és jó. Ha megfeszítesse fogom tudni azt mondani, hogy de ezért vagy azért optimisták lehetnek. Egyedül azt tudom mondani, hogy a politika kiszámíthatatlan, én is tévedhetek, és 5 hónap hosszú idő. Hogyha biztatót kéne mondani, akkor ezeket mondanám. Igen, most mondtál egy, lehet, hogy nem viccnek szántam, de én azért elmosolyodtam azon, hogy a felsorolt parlamenti pártok közül még akár a Párbeszéd is elindulhat, de hát ők, ha jól értem, betagozottak a humanistákból, ezt én látom rosszul, hogy ott... Nem, ez nem így van. Ez hogy van? Mert akkor viszont álljunk meg az egészen, nem ér ennyit az egész, amiről beszélünk, de ez most, mint a kis színes. Igen, nem, a kis színesként érdekel, hogy te érted, hogy itt mi zajlik? Hát az egy két pár erőforrás. Azt nem mondtam, hogy értem, de... Jó, én azt hiszem, hogy most... Azt látom, hogy a Párbeszéd politikusainak egy része kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, amit a Ricsi csinál, például Erős Gábort hagy említsen meg, a Párbeszéd elnökségi tagja volt, józsefvárosi képviselő, egyértelműen azt gondolja, hogy a Ricsit az állami pénzekért hajt, de nem rejtette vék alá a Facebookon se ezt a véleményét. Világos, de ha jól értem, a Párbeszéd elnöksége az viszont tudott erről a mozgásról, nem? Hát az, hogy miről tudtak, azt tőlük kérdez, de ezt nem tudom, de... Mindegy, engedjük el. Egyrészt mert dolgoztam nekik, másrészt mert figyelem a politikát, sok párbeszédes politikust ismerek, és egyelőre volt egy-kettő, aki ott állt a nyugati téren a Ricsi mögött, meg a Katka mögött, de a párbeszédes politikusoknak a nagy többsége az egyelőre még nincs a humanistáknál, és hogy hol lesz, azt nem tudom, és a momentumosokra is igaz, hogy a Katka átment, de a momentumosoknak a nagy része, nem is tudnék egy olyat mondani, aki ment volna a Katkával, lehet, hogy majd lesz ilyen később, de egyelőre én azt látom, hogy a Momentum ugye kizárta a Katkát, kezdjük ott, de hogyha megnézzük Fekete Győr Andrástól kezdve Gelencsér Ferenc volt Momentum elnök a többiek posztját, akkor hát nagyon Bedő Dávid, nagyon élesen elítélik, igen, amit Katka csinált. Szóval szerintem a Momentum és a Párbeszéd jelenlegi politikusainak a nagy részének nem tetszik az, amit ami most itt... Na jó, csak hogy a Momentum az kijelentette szervezetileg, hogy ők nem indulnak, az oké, a Párbeszéd, azért kaptam csak fel a fejem, hogy még a humanisták mellett még egy Párbeszéd is elindulna, azért az külön vicces lenne számomra. Na jó, engedjük el őket tényleg, viszont annyiban örülök, hogy feljött ez a téma, hogy mondtad is, hogy az egyéni jelöltek szintjén dől el a választás. Egyéni jelöltekben azért vannak vitás kérdések, már olyan értem, hogy most a Tisza jelöltje, vagy ugye Hatházi a klasszik példa, aki mindig előkerül, de szerintem számos más olyan jelölt is van, akik már, hát hogy olyan valamilyen módon beágyazottak, leváltották a fideszes jelöltet, és ambicionálják, hogy indulnának újra. Róluk ott mit lehet tudni, vagy mennyire szokott ez a, hogy olyan a párthoz húzni az egyéni jelölti szavazat is, vagy itt mondjuk nem tudom, egy tényleg jó névnek van-e esélye ezzel szembe menni, vagy mi lehet számítani? Hát én itt is azt a kiindulópontot mondanám, hogy nehéz dolga van mindenkinek, aki nem Tisza. Úgyis mondom, hogy akit nem Magyar Péternek hívnak, de nyilván ez azért csak vicc, de hogy az nem vicc, hogy aki nem Tisza jelölt, de ellenzéki, annak nehéz dolga van, mert most ez egy nagyon erős brand ellenzéki oldalon, és nagyon erős az a felfogás, hogy a Tisza a remény, ha lesz kormányváltás, azt Magyar Péter és a Tisza csinálják meg, és aki ennek bármilyen módon az útjában áll, az ellenérzéseket vált ki a szavazókból, és ez meglátszik ezek a képviselők esetében is. Nem egyforma a helyzetük, de nem venném egy kalap alá. Tehát más egy Hatházi Ákos, más egy Szabó Szabolcs, más Kunhalmi Ágnes. A Hatháziról ott mérések is vannak. Csináltunk egyet mi a Tisza megbízásából, és csinált egyet a Medián a Hatházi megbízásából. A Medián egyrészt azzal van előnyben, hogy később csinálta, tehát az időbeli előny náluk van, másrészt ők már meg tudták nevezni azt a jelöltet, aki végül is tényleg jelölt lett Zuglóban, Dananay Tamás. Míg mi, amikor ezt csináltuk, akkor ott csak úgy kérdeztük, hogy a Tisza a jelöltje, ami azért úgy nem olyan jó szimulálása a választásnak, mert mégis csak oda lesz írva a neve az illetőnek. Szóval, hogy ezért a Medián... Ő bocsánat, mert nem vagyok otthon, lehet, hogy te inkább tudod, ő a Dananay Tamás a kabinetfőnökkel Magyar Péternek? Nem, ez volt, hogy nem. Nem. Ő a zuglói Tiszaszigetnek, vagy valami zuglói Tisza vezető. De ő lett most a tegnapi jelölt. Tehát a három jelölt van, abból egyik a kabinetfőnöke, Magyar Péternek, a másik Dananay Tamás. A harmadiknak, megmondom őszintén, nem jegyeztem meg a nevét. Közülük majd kikerül, hogy ki lesz a valós jelölt, és igen. Egyet odaraktak a Medián mérésnél. Hát na, a Medián mérésnél egy volt ott, ez még a Tisza előválasztás előtt volt. Ja, világos. Ott Dananay Tamás népszerűségére. Mostanában én most többet mondtam a nevét, mint hányan. Hallották valaha. Igen, elmúlt években összesen, igen. Szóval ott ez konkrétan le volt mérve, tehát ezért most én magam is azt mondom, hogy ez mérvadóbb, és ott az volt, hogy a Hatházinak picit nagyobb a támogatottsága, azt hiszem, hogy ilyen 30-23% volt. Tehát azért jelentős volt a Dananay Tamás is, nyilván nem a neve miatt, hanem a párt hovatartozás miatt. És azért azt gondolom, hogy a Hatházi, ez a maximum, amit ezek a hivatalmi képviselők remélhetnek, mert a Hatházi a legerősebb közülük. Tehát a mi mérésünkben is a Hatházi a második legnépszerűbb magyar politikus. Első Magyar Péter, második Hatházi, harmadik Orbán. Nálunk ez a sorrend. Tehát, és a Hatházi Zuglóban is. Szerintem azért nehéz olyan embert állni, aki nem ismeri az ő nevét. Szóval azt gondolom, hogy ha valaki ennyire erős, beágyazott, országosan ismert, médiában sokat szereplő, akkor ő talán sikerrel veheti fel a versenyt. Talán. De az ő esetében sem biztos. Viszont a többiek nehezebb helyzetben vannak. Éppen emiatt. A nyilvánosság előtt nincs más mérési adat, de én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak, akik esélyesek a Tiszával szemben. Lehet, hogy csak a Hatházi, de lehet, hogy ő se. És még azok is kevesen vannak, akik nem esélyesek, de azért reális esélyük van, mert nyílt a küzdelem. Tehát itt azért ezt azért is nehéz felmérni, és azért különbözött a mi mérésünk ennyire a Mediánétól, mert alapvetően az zuglóiak nagy része a Tiszát is szereti, meg a Hatházit is. És hogyha van két márka, amit szeretsz, akkor az, hogy a kettő kedvelt márkából melyiket választod, az nagyon könnyen tud megváltozni. Nyilván a Fidesz ugyanannyira mért a Medián is, meg mi is, mert ott az értelemszerűen nincs átfedés az ellenzéki meg a Fideszes szavazók között. Tehát közvéleménykutató szempontjából az egy könnyű dolog a Fidesz támogatottságát felmérni Zuglóban. Az, hogy a két kedvelt márkában hogyan oszlanak meg a választópolgárokat, mert nagyon sok múlik a kérdőíves kontextuson, a adatfelvétel időpontján, módján, úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. De összességben azt tudom mondani, hogy hát egy kezemben meg tudom számolni, akinek én azt gondolom, hogy reális esélye van arra, hogy ő megnyerje, és ne a Tisza. Tehát annyira erős most az a szél, ami a Tisza mögül fúj, az a választói elvárás. Mert a Zuglóban, ha jól emlékszem, most nagyságrendileg a Fidesz támogatása 20 és 25 között van valahol, ugye? Igen, hogy 25 körül, 20% körül. Hogy ott igazából nincs kockázat annak, hogy igen, két ellenzék is elindul, igen, de van olyan hely, ahol mondjuk ez a rivalizálás, hogy inkumbens per Tisza, az Fidesz előnyt hozhat, tehát hogy... Nem igazán, talán a Vajda Zoltán körzete, ez ugye a 16. kerület, Mátyásföld például ide tartozik, az ugye csak egészen minimális szavazat számmal nyert legutóbb, de azóta gyengült a Fidesz Budapesten, de mondjuk ott még ez a 25%-ot lehet, hogy 30%, vagy akár 32-30 kevés százalék is. Ott nem teljesen kizárt, de alapvetően ott is valószínűtlen. Van egy-két ilyen külvárosi körzet, amiben a Fidesz azért nem annyira gyenge. Ezen kívül ugye még csak Szegedet kell figyelme venni, mert Mellár Tamás már visszalépett. Szabó Sándor szegedi képviselő az, aki tudtommal újra kíván indulni. Tehát ott és a néhány budapesti körzetben, ahol még nem léptek vissza a hivatalmi ellenzéki képviselők, van egyáltalán értem erről beszélni, de ezeknek a körzeteknek is a nagy többségében gyakorlatilag ugyanazon, mint Zuglóban. Ilyen a Tordai Bence körzete is, a Budapest 4-es választókerület, itt a Mediánnak volt egy nyilvános mérése, és az azt mutatta, hogy a Tisza az körülbelül háromszor olyan népszerű, de legalábbis több mint kétszer olyan népszerű, mint a Fidesz. Tehát ebből az jön ki, hogy ha meg is oszlik közte és a helyi Tisza jelölt között a szavazat, amíg 30% alatt van a Fidesz, és három jelölt kapja meg a szavazatok elsőprő többségét, már pedig aztán itt negyedikre tényleg nem érdemes számítani egy ilyen helyzetbe, addig ugye a matek nem jön ki. Tehát ez a 30% az a nagyjáboli küszöb, amit át kell lépni a Fidesznek ahhoz, hogy egyáltalán nevető harmadik tudjon lenni, és mondom, erre én a Vajda Zoltán körzetében látom a legjobb esélyt, de ott is kicsit. Aha, jó, tehát akkor ezen nem kell különösebben izgulnunk Budapesten legalábbis, ha jól értem. Hát eleve szerintem a választás nem ez dönti el. Nyilván, ha egy-egy körzetet nevető harmadikként a Fidesz elvinne, az nagyon rontana az ellenzék győzelmi esélyt. De az, hogy egyébként a Hatházi nyer, vagy egy Tiszás nyer, az a kormányváltás esélyét csak nagyon mérsékelten befolyásolja. Mert alapvetően ugye az összes ilyen ellenzéki képviselőjelölt, aki nem Tiszás, ezt már nyilatkozta, hogy ő Magyar Pétert ugyanúgy megszavaznám miniszterelnöknek, hogyha pont az ő szavazatán billeg a... Itt magyarul az alól felmenthetjük a, nem tudom, Tisza, vagy az elkötelezett Tisza szavazót, ha egyébként Hatházit is akarná, hogy melyikre szavazzanak, a kormányváltás szempontjából nincs jelentősége. Azt nem mondom, hogy egyáltalán nincs olyan nagy. Azért ugye van a győztes kompenzáció intézménye, tehát számít az is, hogy aki nyer, az mennyivel nyer, és nyilván annál jobban tud nyerni a Tisza jelölt, vagy a Hatházi, hogy a másik minél kevesebbet kap. És hogyha két erős ellenzék is van egy körzetben, akkor ott még nyerni is nehéz, nem hogy sokkal nyerni. De azért mondom, ez a nyerni is nehéz, azért valószínűleg sikerülni fog legalábbis a nagy többségüknek. Szóval azt nem mondom, hogy semmi jelentősége nincs, de alapvetően azon dől el a választás, hogy hány egyéni körzetet nyer a Fidesz és a nem Fidesz. Azt látjuk, hogy körülbelül 55-60, tehát inkább 58-59 körzetet kell megnyerni a Tiszának, de mondjuk, ha a Hatházi nyer, akkor ebben ő is benne van, tehát azt is ide sorolom. Szóval nagyon keveset számít, alapvetően az számít, hogy ki nyeri az egyéni körzetet, de egy picit azért az sem mindegy, hogy mennyivel. Jó, egy picit már most egy lezárásként igazából a véleményedre lennék kíváncsi. Nagyjából szerintem, hogy két hónapja volt, hogy kijött, hogy a Fidesz a 106 választókerületben mindenhol 500-as, nem tudom, 50 000-es lekérdezést végzette, és akkor ez alapján nyilatkozta Orbán Viktor, ha jól emlékszem, hogy 80 körzetben meg vagyunk, köszönjük szépen, amit aztán valaki utána ment, akkor kiderült, hogy olyan 66 környékén mérhették valóban saját magukat győztesként. Egyrészt ez érdekelne, hogy tehát ezekre a mérésekre mennyit lehet alapozni, illetve van ennek bármi jelentőség, már látom. Nem. Én először is arra biztatnék mindenkit, hogy olyan mérésre alapozzon, amit nem politikus mond be. Ez sajnos Magyar Péterre is jellemző, és volt, hogy a HVG megírta, hogy a Tisza által megrendelt kutatásban a gyulai választókerületben hogy állnak a pártok. De nem lehet tudni, hogy ki csinálta. Azt meg, hogy milyen módszerrel, hogy mikor volt az adatfelvétel, tehát nekem ez a szakmám, és ennek van értelme, hogy valaki a nevét oda teszi, mert ezzel felelősséget vállal az eredményért. Az Orbán által bemondottért senki nem vállalja a felelősséget, tehát még egyszer, ez olyan, mintha valaki nem az étteremből vagy a boltból venni a kaját, hanem az utcán megtalált kaját enné meg. Nem mondom kizártnak, hogy az jó, de azért senkit nem biztat. Rossz, igen, de hogy... Hát senkit de, nem biztatnék azért, erre. Tehát... Jó, de az újságírók azok, hogy mondjam, háttér információk hát alapján. Azt odaadták, hát azt tudja, amit odaadtak neki, és nem adták neki oda a nevét az intézetnek, amelyik mérte. Tehát én... Jó, ezt ne higgyük el így. Hát elsőre. Én mindenkit arra biztatok, hogy azt higgy el, ahol legalább ott van egy név. Na aztán, ha ott van a név, a kutatóintézetnek a neve, akkor melyik kutatóintézet az? Az, akitől a kutatóintézet a megrendelésének jelentős részét kapja, az nincs se felülmérve, nem áll-e jobban, mint a többi intézetnél. Ha egy kormány által fizetett intézetben a Fidesz jobban áll, akkor azért erre gyanakodjunk. Ha egy olyan intézetben, ahol a DK is gyakori megrendelő, a DK jobban áll, mint más intézetnél, akkor azért gyanakodjunk. Tehát szerintem tudom, hogy ez már túl sok információ, meg az átlag olvasó nem tud utána nézni minden. Ehhez tudok segítséget nyújtani, mert Tóka Gábor volt itt szerintem 2-3 hónappal ezelőtt, és vele végigvettük a különböző intézeteket, még nem is az akkori napi aktualitásokat, hanem hogy nagyjából... Kíváncsi ők, hogy rólunk mit mondott, majd meghallgatom. Hallgass meg rövid beszélgetés, azt hiszem 2 részletben adtuk le a végén, összesen szerintem 3-3,5 órában kifejtette ez, de hogyha valakit részleteiben érdekel, akkor ott megtalálja az egész biztos. Jó, az most lehet, hogy én vagyok már csak hullafáradt, mert elég sokáig dolgoztam tegnap, de hogy a mandátum elosztásban ott a konkrét körzetek szintjén van bármi adott, tehát lehet az arra így... Hát nyilván... Az egyéniekben hogy áll éppen a TISZ ugye, a mandátum kalkulátorunkban a egyéni körzet az vissza van számolva az országos támogatottságból, tehát ez egy becslés, ez nem is egy mérés, hanem egy becslés. De egyébként azt gondolom, hogy jó megközelítés, mert általában az, hogy melyik körzet fideszesebb az átlagnál, vagy kevésbé, ezek minimálisat változnak választásról választásra, tehát általában a körzetek közötti rangsor az hasonló szokott lenni. Ott lehet látni, hogy melyek a fideszesebb körzetek, melyek a billegő körzetek. Ha gondolod, szívesen elmondom, hogy melyek a billegő, tehát az a legérdekesebb. Hát darabra, persze. De nem, hogy típusra, igen, meg azt nem mondom, hogy az összese, de hogy egyik, ami jellemző, hogy a budapesti agglomerációs és megyei jogú városok azok stabil ellenzéki körzetnek tűnnek a jelenlegi erőviszonyok mellett. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a jelenlegi erőviszonyok mellett. Ami meg stabil fideszesnek tűnik, azok elsősorban az ország perifériáján lévő Szabolcs, Baranya déli része, Ormánság, kis településes körzetek, ahol ott lakó népességnek a jelentős része kis településeken él. És még a legnagyobb város is pici, 20 000-es a magyar viszonylathoz képest. Ami billegő, az, ami a kettő között van. Tehát ahol a választókerület egy része megyei jogú város, de a más része apró falvas, például ilyen a Győr-Moson-Sopron megye 2-es választókerület, Győr déli része, plusz a attól délre eső települések, egész a Bakonyig. A Nagykanizsa, ahol van ugyan egy megyei jogú város, de azért hát mégiscsak az nem olyan nagyváros, a választókerület jelentős része meg kis településes. Hódmezővásárhelyet is mondhatnám, ott is van egy megyei jogú város, de megint csak az nem olyan nagy, a nagy része az kisebb város vagy falu, tehát ilyen típusú. Nagyon sok van egyébként az országnak a keleti részén, Eger, Gyöngyös, Törökszentmiklós, Jászberény, Hajdúböszörmény, szinte egész Békés megye, Békés Csaba kivételével, Szentes, Kecskemét, Hódmezővásárhely, nyugaton inkább Komárom, Nagykanizsa, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém megyébe több ilyen van, Tapolca például ilyen. Még Balatonfüred is jön, amit egy picit nehezebb megnyerni, de azért inkább az ellenzékhez húzónak tűnik most ilyen pillanatban. Tehát ezek azok a közepes város körüli választókerületek, ahol azért sok a kis település, ami a jelenlegi erőviszonyok mellett billegő, Siófok is ilyen. És ez most úgy tűnik, nem, az biztos, hogy aki ezeknek a többségét megnyeri, az megnyeri a választást. Ez nem most tűnik úgy, ez fél év múlva is így fog tűnni. A többségét most itt a billegők. Igen, érte. Nyilván a billegők többségét, igen. Tehát ez a kis-közepes város és a környéken lévő falvak típusú választókerület, erre mondom, hogy aki ezeknek a többségét megnyeri, amiket most fel is soroltam, az biztosi kormányt tud majd alakítani. Akár a Fidesz lesz, akár az ellenzék. Jó, hát akkor Én nem tudom, hogy kinek drukkolok ebben a mérkőzésben, de annyit még mondjál kérlek, amivel kezdtük, és csak hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogy van ez a mandátumkalkulátor, és ehhez tartozik egy közösségi finanszírozásnak, szeretnék reklámot csinálni, csak hogy ezt hol lehet elérni konkrétan, ha most valaki rákeres, akkor... Köszönöm. A 21 Kutatóközpont Facebook oldalát írja ki. Ott egyébként meg fogjuk osztani ezt a beszélgetést is. De azt köszönjük, és a mandátumkalkulátor is onnan elérhető. De hogyha beüti a Google-ba, hogy mandátumkalkulátor 21 kutatóközpont, akkor is ki fogja dobni. És a közösségi finanszírozás is a Facebook oldalunkról, illetve magáról a mandátumkalkulátorról érhető el. De köszönöm majd, ha a videó leírásába is beteszed a linket. Azt hadd hangsúlyozzam, hogy mi a közösségi finanszírozás nem csak úgy tekintjük, hogy jaj, de jó, ha jön a bevétel, hanem hogy ez a függetlenségünknek az egyik garanciája. Átláthatóak is próbálunk lenni, például amikor a Tisza rendelt megtünk, akkor azt nem rejtettük vék alá, nem próbáltuk megtéveszteni az olvasót, hanem egyértelművé tettük, és ehhez a további jóba is tartjuk magunkat, hogyha politikailag releváns kutatást közé teszünk, az vagy közösségi finanszírozás, vagy odaírjuk a politikai megrendelőnek a nevét, hogy senki ne érezze magát átverve. Ilyenkor a politikai megrendelő az van, hogy beleszól a kérdés feltevés módjába, és akkor ez ezért mindig beleszól, fontos, de vagy? Nem mindig úgy van, ahogy ő akarja, mert hogy van egy szakmaiság. Volt, aki azt szerette volna megkérdeztetni velünk, hogy semmilyen Zsolt a Zsolti bácsi-e. És erre azt mondtuk, hogy ezt nem vállaljuk. Azt se szerettük volna megkérdezni, hogy Donát Anna tényleg erőszakoskodott-e nőkkel, hogy te tényleg a feleségeddel, hadd ne mondjam végig. Igen. Szóval ilyen bizonyos szint alá nem megyünk. Tehát ilyeneket nem kérdezünk. De hogy lennének ilyen megrendelések egyébként? Hát a semmilyen Zsoltra akadt nálunk, aki ezt megkérdezte volna. Azt mondtuk, hogy ez sajnos nem. Szóval, hogy azért vannak határok, amik... Jó, de én most nem is erre gondoltam inkább, hanem hogy ugye a kérdésfeltevésen sok minden múlik mondjuk egy ilyen típusú közvélemény kutatásnak. Persze, kinek de arra ügyelünk, esélye, hogy ez egyértelmű legyen, fontos, világos legyen, kiegyensúlyozott. Az is fontos, hogy előtte mi van. Tehát, hogyha valaki meg akarja kérdeztetni velünk, hogy nem tudom, X vagy Y képviselőre szavazna, akkor nem lehet az öt azt megelőző kérdés az X képviselőnek egy ingyen reklám. És akkor utána kérdezzük meg, hogy kire szavaz. Tehát ilyen sincs nálunk. Így értettem, hogy ebben lehet garancia adott esetben a függetlenség, vagy a független megrendelő, mert akkor biztos, hogy nem szól bele az előző öt kérdésbe. Tehát a legvalószínűbb, hogy szakmai a kifogástalan kérdéssor által jut el a kutatóintézet a választhoz. Annyit még hadd mondjak magunkról, hogy a megrendeléseinknek az elsőprő többsége nem pártpolitika. Valóban van, hogy dolgozunk pártoknak, politikusoknak, de a nyilvánosság előtt ezt mindig feltüntetjük. Ezt az átláthatóságot és a szakmaiságot, többek között azt, amit te is mondtad, hogy az európai parlamenti választás előtt mi mértünk a legpontosabban, és a kemény munkát tekintjük annak a garanciának, hogy mi független intézet vagyunk. Tudom, hogy ez nem egy olyan dolog, amit mondani kell, hanem amiért tenni kell, csak azt akarom mondani, hogy a közösségi finanszírozás az ebbe a sorba illeszkedik. Tehát ez egy újabb garanciája annak, amit a közösség megfinanszíroz, és a mandátumkalkulátor is ilyen. Habár ott a megfinanszírozás túlzás, inkább részfinanszírozás, mert ennek a költségei jóval többek voltak, mint amennyi támogatást eddig kaptunk érte, az garantáltan nyilvános lesz. Nem csak akkor lesz nyilvános, ha a megrendelőnek tetszik. Mert ugye ez azért ránk is érvényes, hogyha valaki megrendelt tőlünk valamit, és nem tetszik neki, akkor az ő szíve joga azt mondani, hogy akkor ez ne legyen nyilvános. És a sajtóban látott közvélemény kutatásoknak a jelentős része az azért került oda, mert a politikai megrendelő szerette volna, hogy oda kerüljön. Úgyhogy ezért is javaslom mindenkinek, hogy figyeljen arra, hogy a független intézet kutatása az jobban figyeljen, mint a nem függetlenét, figyeljen arra, hogy az intézet az kitől kapja a megrendeléseit, az elmúlt választásokon milyen mérést tett közé, az milyen viszonyban volt a valósággal, és próbálja meg szűrni. Tudom, hogy óriási a zaj, és naponta hallani, hogy X ezt mérte, Y azt mérte, de nem mindegy. Tehát ahogy, ha már ez a ételes hasonlatom volt, a kínai kajánnál is van, aki olcsóban és jobban csinál, vagy olcsóban és rosszabbul csinálja, és drágában és jobban. Nem mindegy, ott se. Ott is van minőségi és kevésbé minőségi, a közvélemény kutatás is ilyen. Négy. Szuper végszó volt, akkor nézzétek a 21 kutatóközpont adatait. Róna Dániellel beszélgettem, aki az igazgatójának az intézetnek, és eddig úgy tűnik, hogy jó szakmaiság és jó számokat produkáltok, mert amik beigazolódnak, és akkor támogassátok, ha rájátok, sok pénzre van szükség a mandátum kalkulátorhoz, illetve tehát, hogy ez folyamatában és függetlenül menjenek a közvéleménykutatások, ahogy nekünk is öröm, hogyha támogattok minket, akár megosztással, akár lájkkal, hozzászólással, véleménnyel, minden, amivel csak tudtok, akár anyagiakkal is persze. Egy biztos jövő héten újra jövünk, mégpedig nem árul nekivel, de hogy, szóval, hogy itt leszünk, és Dani, neked pedig nagyon-nagyon köszönöm, hogy mindig ilyenkor kezed fog be. Annyira. Köszönöm. Én köszönöm. Szóval, hogy na jó, nem húzom tovább az időt. Oszd meg, és uralkodj. Igen, majdnem ezt mondtam. Na jó, sziasztok, vagy szia, hello. Szia, Dani. Szervusz, köszönöm.